Jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Mamy wtorek, 19 marca, na zegarach 11. Punktualnie czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. MON i wojsko ucinają spekulacje. Amerykański dron lądował w nocy w zachodniopomorskim awaryjnie. Jeden miesiąc w roku bez składek dla przedsiębiorców. Tym projektem zajmie się za chwilę rząd. Kanadyjczycy coraz częściej spotykają w miastach agresywne indyki. Urzędnicy pouczają, jak sobie z nimi radzić. Wszystkie procedury alarmowe zadziałały zgodnie z planem, zapewnia MON po lądowaniu amerykańskiego drona w zachodniopomorskim. Jak podało dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych, bezzałogowy statek powietrzny lądował awaryjnie w okolicach Mirosławca. Najnowsze informacje ma Mariusz Pieśniewski. Dron wojskowy Reaper, który wykonywał lot w polskiej przestrzeni powietrznej, lądował awaryjnie po godzinie 23. Przyziemienie nastąpiło zgodnie z procedurami w zabezpieczonym terenie niezamieszkanym. Pojawiła się żandarmeria, były zamknięte niektóre drogi, bo trzeba dmuchać na zimne. Mówił w Polskim Radiu Zachód wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Trzeba zabezpieczać nawet wtedy, kiedy jest wszystko przygotowane. W mediach spekuluje się, że mogło być to celowe zniszczenie drona przez Rosjan. Wydaje się, że dużo większe prawdopodobieństwo jakiejś przyczyny technicznej niż ingerencji. Komentuje Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Jakby był faktycznie przejęty przez stronę rosyjską, czyli nie zakłócona jego praca, ale wręcz przejęcie, no to on by nie latał w rejonie Mirosławca, tylko wykonałby nawet inno bardziej propagandowy lot. Sprawę wyjaśniać będzie wraz z amerykańskimi służbami Polska Żandarmeria Wojskowa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wakacjami od ZUS-u zajmą się na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu ministrowie. Wysyłamy zielone światło. Przedsiębiorcy muszą czuć, że rząd o nich nie zapomni, zapowiada wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W najbliższych dniach mamy też poznać szczegóły rozwiązań dotyczących składki zdrowotnej. Sylwia Białek. Trzeba pomóc przedsiębiorcom, ponieważ pandemia i Polski Ład wykończyły firmy, powiedział w radiowej Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Dlatego, jak dodał, dziś rząd zajmuje się propozycją wakacji od ZUS-u. W tej sprawie jest zgoda koalicjantów. Dyskusje trwają natomiast w sprawie rozwiązań dotyczących składki zdrowotnej i to nie tylko między koalicjantami, ale też resortami. Dariusz Joński powiedział, że na stole są dwie propozycje. Obiecaliśmy, że jak wygramy, po prostu to zrobimy. Trzeba pomóc przedsiębiorcom, bo mają dzisiaj bardzo trudno. Te obciążenia, które są tak ogromne, że wielu ludzi nie zakłada firmy, bo nie jest w stanie poradzić sobie z tymi obciążeniami. Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że składka zdrowotna może ulec zmianie, ale pod warunkiem, że NFZ i ochrona zdrowia będą miały te same pieniądze. Jak to skonstruować? Nad tym pracują resorty zdrowia i finansów. Szczegóły mamy poznać w najbliższym czasie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dwóch świadków przesłuchają dziś sejmowi śledczy badający przygotowanie wyborów korespondencyjnych w maju 2020 roku. Przed komisją śledczą będą zeznawać byli członkowie Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Przewodniczący komisji Dariusz Joński mówił rano w Trójce, że śledczy chcą zakończyć przesłuchania do końca maja, a ostatnim świadkiem ma być prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Około 22 milionów głosów sfałszowano podczas wyborów prezydenckich w Rosji. Do takich wniosków doszły trzy ośrodki analityczne. O fałszowaniu całego procesu głosowania pisze we wstępnym raporcie ruch Gołos, który monitoruje procedury wyborcze. Wczoraj Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięstwo Władimira Putina, na którego miało głosować 87% Rosjan. Maciej Jastrzębski. Analityk Iwan Szukrzyn porównał, używając matematycznych metod, frekwencje w poszczególnych lokalach wyborczych z rezultatami głosowania i doszedł do wniosku, że sfałszowano 22 miliony głosów, które zaliczono na konto Władimira Putina. Podobna analiza została przeprowadzona przez dziennikarzy portalu Ważne Historie. Wynik końcowy był taki sam. Na sfałszowanie od 20 do 22 milionów głosów wskazał także niezależny ekspert Roman Udot. Natomiast z wyliczeń portalu Nowa Gazeta Europa wynika, że Putin dostał ponad 31 milionów głosów dzięki fałszerstwom wyborczym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. mogą mieć nawet 15 kg, gonią ludzi, rzucają się na auta. Kanadyjczycy coraz częściej spotykają na ulicach dzikie indyki. Jeden terroryzował ostatnio Louisville w Quebecu. Miejscy urzędnicy radzą teraz, by indyków nie dokarmiać, a jeśli stanie się z nimi oko w oko, odstraszać wymachując na przykład parasolem i krzycząc. Przed ptakami nie należy uciekać, tylko tu cytat, udawać większego niż się jest. Polowania na indyki w Kanadzie prawie doprowadziły do ich wyginięcia, ale kilkadziesiąt lat temu naukowcy zaczęli je rozmnażać. Byli w tym skuteczni. W samym Ontario jest ich nawet 100 tysięcy. Do miast wabi je głównie łatwy dostęp do jedzenia i brak drapieżników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od wschodniej strony atakuje nas wielka chmura. Ona już częściowo nadeszła nad tereny położone przy wschodniej granicy naszego kraju i tam można gdzieniegdzie spodziewać się małych, niegroźnych, chwilowo jeszcze przynajmniej niegroźnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na razie w dalszym ciągu od 3 do 5 stopni ma być cieplej, dzisiaj nawet do 8, a jutro nawet do 14. Pięć i pół minuty po godzinie 11:00, tu Trójka przed południem, nasz magazyn popularno-naukowy i jego trzecia odsłona. Zapraszam więc na spotkanie z najnowszymi badaniami, odkryciami i wynalazkami do 12:00. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Czy to jedna trzecia, czy półmetek, czy ostatni raz? Trójka przed południem, prawie 13 minut po godzinie 11. Kolejny gość dzisiejszego naszego programu z nami. Doktor inżynier Natalia Szmidt-Polończyk, badaczka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam państwa. Rozmawiać będziemy o tunelach, ale nie o ich konstrukcji, nie o tym, jakie są tam zabezpieczenia, choć być może będziemy rozmawiać o nas, o ludziach, jak się w tunelach zachowujemy. Niedawno całkiem, to było chyba miesiąc albo dwa temu, świat internetu obiegł taki filmik, kiedy to kierowca ciężarówki, który zauważył, że coś tam się dymi, coś tam się u niego pali, potem się okazało, że to była opona. No, wyjechał z tego tunelu i dopiero wtedy wyskoczył z ciężarówki. Wszystko zakończyło się dobrze. Okrzyknięto go bohaterem. No ale pamiętamy też historię z tunelu Mont Blanc sprzed lat 25 bodajże, kiedy to zginęło prawie 40 osób chyba. Wskutek też właśnie pożaru jednego z samochodów, który w tym tunelu został pozostawiony. Tam kierowca, zdaje się, był jedyną osobą, która się uratowała wtedy z tego. Który z nich postąpił słusznie? Słusznie postąpił zdecydowanie kierowca w tunelu Mont Blanc. czyli w tunelu 12-kilometrowym kierowca ciężarówki, który wtedy przewoził jeszcze materiały niebezpieczne, bo to była mąka i margaryna, zauważył, że pod jego maską doszło do pożaru, wydobywa się dym, zatrzymał pojazd i uciekł. Dzięki temu uratował swoje życie. Natomiast w gorszej sytuacji wtedy, w 99 roku, znaleźli się kierowcy i pasażerowie, którzy zostali przez tą ciężarówkę w tunelu zablokowani. I oni niestety nie podjęli ewakuacji dość szybko. Chcieli w czwartej minucie od momentu wybuchu pożaru, chcieli zawrócić swoje pojazdy, natomiast to już nie było możliwe, bo w tunelu nie było wystarczającej ilości tlenu. No i finalnie wszyscy ponieśli śmierć. Natomiast wracając do tego zdarzenia, które miało miejsce rzeczywiście miesiąc temu w najdłuższym tunelu w Niemczech, kierowca został okrzyknięty bohaterem i rzeczywiście zachował się bardzo, bardzo odważnie, ale również powiedziałabym, że bardzo, bardzo ryzykownie, ponieważ wyjechał naprawdę w ostatniej chwili, przewoził bodajże 9 samochodów, gdzie opona doszło do zapłonu jednej z opon i finalnie te samochody spłonęły. Natomiast on na początku zatrzymał pojazd. Próbował ugasić ten pożar, natomiast on już był na tyle duży, że było to niemożliwe. Postanowił wyjechać z tego tunelu. Ten tunel liczy 8 kilometrów, więc chwilkę to czasu zajęło. Natomiast wysiadł, zatrzymał już przed tunelem, po wyjechaniu z tunelu pojazd i wysiadł dosłownie w ostatniej chwili. Więc owszem, odważne zachowanie, ale bardzo, bardzo ryzykowne. No ale uratował wszystkich tych, którzy jechali za nim, w przeciwieństwie do tego kierowcy z Mont Blanc. To prawda, uratował wszystkich, którzy jechali za nim, uratował również konstrukcję tunelu, która zapewne byłaby doszczętnie zniszczona przy tak dużym pożarze. Proszę mi powiedzieć, co kieruje nami w takich sytuacjach? Co jest przyczyną takiego, a nie innego zachowania? No myślę, że jakieś instynkty. I być może odzywa się tutaj w takiej sytuacji niebezpiecznej, no bo ten kierowca rzeczywiście instynktownie się zachował i tak bardzo, bardzo odpowiedzialnie, bardzo ryzykownie w sensie, ale bardzo odważnie, no ale to jest zawodowy kierowca. Natomiast my, czyli kierowcy przeciętni, pasażerowie, którzy nie jesteśmy zawodowcami w tej dziedzinie, kierujemy naszymi pojazdami, w sytuacjach niebezpiecznych często nie mamy wiedzy i też świadomości zagrożenia, które może nas spotkać w tunelach. Dlatego, i to też wyszło z moich badań, ale też z obserwacji wielu pożarów w tunelach, często na początku nie robimy nic. Zachowujemy się troszkę, jakbyśmy byli sparaliżowani i obserwujemy, jak się sytuacja rozwija. I niestety pozostajemy w naszych samochodach, bo tam czujemy się bezpiecznie. A nie powinniśmy? No oczywiście, że nie powinniśmy. W sytuacjach pożaru, gdy jest dużo dymu, gdy widzimy, że ta sytuacja, tunel to jest przestrzeń ograniczona, więc wszystkie zdarzenia, które tam się mogą wydarzyć, są dla nas dużo bardziej niebezpieczne niż otwarte drogi. Więc te gazy dymy, które w trakcie pożaru są, znajdują się w przestrzeni tunelu, są dla nas śmiertelne. Także jeżeli widzimy, że sytuacja jest zaawansowana, naprawdę powinniśmy wysiąść się z naszych pojazdów, udać się do bezpiecznej przestrzeni, do wyjścia ewakuacyjnego, czy udać po prostu, jeżeli takiego nie ma, to opuścić główną nawą tunelu. Tunel kierując się w stronę przeciwną do źródła pożaru. To też taka podstawa, że unikamy wejścia w dym. Pani badała te ludzkie zachowania w takich kryzysowych sytuacjach. Proszę powiedzieć, na czym polegały te eksperymenty? Tak, przeprowadziłam dwa eksperymenty w naszych polskich tunelach. Pierwszy to był w Lalikach, drugi w Gdańsku. Oba tunele na czas eksperymentów były zamknięte. Do pierwszego eksperymentu zaprosiłam swoich studentów, którzy nie do końca wiedzieli, co tam się będzie działo. To było dla mnie bardzo ważne, żeby ten element zaskoczenia był. I tu studenci wjechali z autokarem z Krakowa do tunelu, zupełnie niczego się nie spodziewając, i tam czekał na nich sytuacja pożaru, z tym, że wszystko pracowało tak jak podczas pożaru, było bardzo dużo dymu, natomiast ten dym był zimny, nietoksyczny. I ja ukrytymi kamerami również z autokaru obserwowałam zachowania, reakcje, w jaki sposób, kto decyduje o wyborze drogi ewakuacyjnej, jak ta ewakuacja przebiega, czy studenci od razu podjęli ewakuację, czy też nie, no i niestety wyszło to, co podczas pożarów, czyli studenci na początku zostali w swoich pojazdach, obserwując co się dzieje, mimo że cała infrastruktura krzyczała, ewakuuj się, doszło do pożaru. Nawet usłyszałam taki komentarz, że przecież jakby to był prawdziwy pożar, to by tak do nas nie mówili. No właśnie tak tunel mówi. Tunel wydaje dźwięki, komunikuje nam, że coś złego się dzieje, należy się ratować. Czyli uciekać po prostu. Zdecydowanie uciekać. I tak jak mówię, że gdy jest dużo dymu, to nie tracimy czas na ratowanie naszych dóbr materialnych czy naszej wspaniałego samochodu, tylko zostawiamy wszystko tak jak jest, najlepiej kluczyki w stacyjce. To też jest bardzo ważne, bo to może być, nasz samochód może być przeszkodą w działaniach ratowniczych ekip profesjonalnych, więc być może zajdzie potrzeba przestawienia tego samochodu i należy to umożliwić, więc kluczyki w stacyjce zostawiamy. Samochód, pojazd najlepiej blisko prawej krawędzi i podejmujemy ewakuację. Te tunele współcześnie budowane, których mamy coraz więcej w tej chwili w naszym kraju również, one są pod względem budowy stosunkowo bezpiecznymi konstrukcjami. Tam są naszpikowane wręcz nowoczesnymi, ultranowoczesnymi systemami bezpieczeństwa, wszelkiego rodzaju czujkami, kamerami. Są specjalne wentylatory, które wymuszają jakby obieg powietrza. A jednak mimo wszystko takie niebezpieczeństwo może nam się zdarzyć, no bo przecież mamy też na przykład metro w Warszawie. Zgadza się. Ja myślę, że tunele drogowe same w sobie są bardzo bezpieczne i tak jak pan powiedział, pracuje na to masę systemów już bardzo zaawansowanych, a my w Polsce możemy pochwalić się tym, że no, mamy stosunkowo młode tunele, więc korzystamy z tych nowinek technologicznych. Natomiast jedyną rzeczą, której należałoby się obawiać, to jest właśnie nasza wiedza, o którą należałoby zadbać. To jest nasza wiedza na temat zasad zachowania się w tunelach drogowych i ja myślę, że to jest lekcja do odrobienia dla każdego kierowcy, dla każdego pasażera. No bo my podróżujemy tymi tunelami, ktoś może powiedzieć, że ale przecież mnie ten temat nie dotyczy. No dotyczy, jeżeli podróżujesz po Europie, jeżeli jedziesz do Chorwacji na wakacje samochodem, jeżeli nie wiem, pojedziesz do Warszawy czy na Śląsku, jest szansa, że przejedzie się tym tunelem, więc jest to lekcja do odrobienia indywidualnie zdecydowanie, a moim marzeniem jest to, żeby to były, żeby taka edukacja była już prowadzona na kursach prawa jazdy, bo tych tuneli będziemy mieć więcej i też jako społeczeństwo zaczynamy wyjeżdżać, podróżować, bardzo to lubimy, więc jest spora szansa, że takimi tunelami przejedziemy w ciągu naszego życia kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt razy. Mam wrażenie, że przynajmniej częściowo te lekcje, o której pani wspomniała, odrobiliśmy. Miejmy nadzieję, że ani pracy domowej, ani klasówki nie będziemy musieli zdawać. Absolutnie nie. Doktor inżynier Natalia Szmidt-Polończyk, badaczka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję. Życzę państwu bezpiecznej jazdy.

Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 2,5 minuty temu minęła 11:30. My teraz w Trójce przed południem wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. 19 dzień marca. Co interesującego, nietypowego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 19 marca 1902 roku Enrico Caruso, słynny włoski tenor, wydał jako pierwszy płytę gramofonową ze swoimi utworami. Nim powiemy o twórczości samego artysty, przypomnijmy tę postać. Obdarzony pięknym głosem, śpiewał już od dzieciństwa, początkowo oczywiście masowe imprezy to nabożeństwa, czyli w kościołach. Studia śpiewu podjął pod koniec XIX wieku, zadebiutował w roku 1894. Najpierw występował jako tenor liryczny, następnie tenor dramatyczny ze względu na zmianę w strunach głosowych. A był nazywany królem tenorów. Był nazywany królem tenorów w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. Zaangażowany był do najważniejszych oper, do najważniejszych teatrów na całym świecie, w Mediolanie, w Petersburgu, w Monte Carlo, występował w La Scali, w Covent Garden, a od 1903 roku był pierwszym tenorem nowojorskiej Metropolitan Opera, oczywiście też zaliczając po drodze te największe, najważniejsze sceny operowe na całym świecie. Rzym, Mediolan, Londyn, Paryż, Nowy Jork, rzeczony wcześniej. Występował nawet w Operze Warszawskiej, o ile dobrze pamiętam, w 1901 roku. W Operze Warszawskiej, no a przed wybuchem I wojny światowej stał się też ofiarą szantażystów. Tak, i to szantażystów z organizacji Czarna Ręka. Jest to tyle ciekawe, że Czarna Ręka była organizacją terrorystyczną, polityczną. To jej członkowie zamordowali w czerwcu 1914 roku arcyksięcia Ferdynanda, doprowadzając w ostatecznym rozrachunku do wybuchu I wojny światowej, więc to jest ciekawy wątek, zdaje się nie do końca jeszcze wyjaśniony, bo Czarna Ręka, tak jak powiedziałem, była organizacją terrorystyczną, ale o aspiracjach politycznych, więc ten wątek zapewne też musiał mieć jakieś konotacje z działalnością Caruso, może niekoniecznie związaną ze sceną. Niezła historia. Jeszcze kilka słów powiedzmy na temat genezy powstania płyty gramofonowej. Wynalazcą płyt gramofonowych w takim współczesnym znaczeniu i tej technologii ich produkcji był Emil Berliner. Pierwszy patent otrzymał na płytę gramofonową w 1887 roku. Nagrywał on dźwięk w postaci poziomej linii falistej na grubej warstwie sadzy, a z tak sporządzonego wzorca sporządzano kopię metodą fotochemiczną. On oczywiście to udoskonalił. Początkowo stosowano do tworzenia matryc płyty z twardo wulkanizowanego kauczuku, zabonitu. Tak, a Berliner w 1897 roku zamiast z ebonitu zaczął wykorzystywać do produkcji płyt szelak. Miała one mniejszą ziarnistość niż ebonit, co zmniejszało szumy. W 1902 roku z kolei Eldridge Johnson wynalazł ramię gramofonowe, które uniezależniło nacisk igły na płytę od ciężaru samej tuby. A my teraz jakże uwielbiamy te trzaski, prawda? Wynalazcy robili wszystko, żeby tego uniknąć. A się okazuje, że dzisiaj bardzo często te trzaski odbiera się jako, bym powiedział, taki smaczek podczas słuchania gramofonu. Ciepłe brzmienie i szumy. Panie redaktorze, od czasu do czasu sięga po czarną płytę? Zdarza mi się to właśnie w naszej trójce. Potwierdzam. Polecamy Państwu. Zdecydowanie. Nie tylko słowo mówione, ale także muzykę i to właśnie z płyt winylowych, o których dziś też troszkę mówiliśmy. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. grown-up shaking hands and important words. Make me a leader and pay a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. Zespół nazywa się Oxford Drama. Prawie równo kwadrans pozostał nam do godziny 12. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski i profesor kardiolog Marek Postuła wzięli na tapet otyłość i remedium na nią w kontekście schorzeń sercowo-naczyniowych. To tak zwani agoniści GLP-1. Otyłość często jest opisywana jako choroba przewlekła i wieloczynnikowa. To tytułem wstępu, panie profesorze. W Światowym Atlasie Otyłości z 2022 roku przewidziano, że w 2030 roku, czyli nie tak długo, ponad 20% światowej populacji będzie cierpieć na otyłość. Musimy mieć świadomość, że ta otyłość wiąże się z ryzykiem występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, ryzykiem udaru mózgu czy zawału mięśnia sercowego. Stąd też te opcje farmakoterapii, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku, są tak istotne, nie tylko z punktu widzenia leczenia samej cukrzycy, nadwagi, ale również w kontekście ryzyka sercowo-naczyniowego. Ta grupa leków, która coraz większe zainteresowanie budzi wśród kardiologów, To są tak zwani agoniści GLP-1, czyli tego peptydu glukagonopodobnego typu pierwszego. Ja mówię o tej grupie leków nieprzypadkowo, bo nie tak dawno fascynowaliśmy się, czy nadal się fascynujemy lekami pochodzącymi z diabetologii, czyli inhibitorami SGLT2, czyli tego transportera sodowo-glukozowego. Jest to, przypomnę, grupa leków, która wywodzi się z diabetologii, która pierwotnie była stosowana u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. No i w badaniach klinicznych zaobserwowaliśmy, że poza tym, że te leki świetnie działają w kontekście kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą, to jeszcze dodatkowo redukują czy też zmniejszają ryzyko rozwoju niewydolności serca, czy też hospitalizacji z powodu niewydolności serca i poprawiają rokowanie tych pacjentów, którzy otrzymują tą grupę leków. No oczywiście to w pewien sposób nam rozpoczęło erę inhibitorów SGLT2 w kardiologii. Teraz jesteśmy świadkami tej ery nefrologicznej inhibitorów SGLT2. Również trwają badania, które wskazują na korzyści u pacjentów ze stłuszczeniową chorobą wątroby. Także widzimy, że mamy grupę leków diabetologicznych, które taki bardzo ciekawą ścieżkę przeszły od leków typowo diabetologicznych do leków, można powiedzieć, już multidyscyplinarnych i to jest ten kierunek rozwoju współczesnej farmakoterapii, gdzie my mamy jedną cząsteczkę, czy też jedną grupę leków, która okazuje się, że możemy ją stosować skutecznie w prewencji nie tylko w leczeniu danej jednostki chorobowej, ale również w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, czy przewlekłej choroby nerek, tak jak mamy to na przykładzie inhibitorów SGLT2. Kierunek długowieczność. On the radio, She's in Fashion i formacja Sued. Jeszcze 7,5 minuty i będzie 12. Proszę Państwa, czytam, że w Polsce ma szansę powstać fabryka futurystycznych latających pojazdów. Sydrom, czyli elektryczna latająca taksówka z Polski na targach w Las Vegas, już skusiła pierwszych kupców, no a teraz projekt pod lupę biorą zagraniczni inwestorzy. Projektem rzeszowskiego startupu interesują się już Amerykanie i Saudyjczycy. Nowatorskie elektryczne pojazdy pionowego startu i lądowania to dziś rozwiązanie, na które mocno stawiają USA, Chiny czy Emiraty Arabskie. No jak się okazuje, futurystyczny pojazd typu aerotaksi ma szansę powstać też w naszym kraju. Więc kto wie, może w jakiejś nieodległej przyszłości będę mógł, kończąc program, powiedzieć: no to lecę. Monika Suszek, Michał Jakubik, Witold Plasarz, dziękujemy. To była Trójka przed południem. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.